Merhaba. Avustralya'daki çatı tipi güneş elektriği sistemlerinin toplam kurulu gücünün 4 gigawattı aştığı bildirildi. Avustralya Temiz Enerji İdaresi tarafından açıklanan verilere göre Mart ayı başı itibariyle ülkede 1.4 milyon adete yakın çatı tipi güneş elektriği sistemi devrede bulunuyor. Bu sistemlerin toplam kurulu gücü ise 4.073 megawatt düzeyinde. İdare tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak ayında ülkede toplam gücü 44.610 megawatt olan 9.742 adet, Şubat ayında ise toplam gücü 34.260 megawatt olan 7.346 adet çatı tipi güneş elektriği sistemi devreye alındı. Ülkenin çatı tipi güneş elektriği alanındaki kurulu gücü 2011 yılı sonunda 1.3 gigawatt, 2012 sonunda 2.4 gigawatt, 2013 sonunda 3.1 gigawatt ve geçen yılın sonunda 3.9 gigawatt düzeyine yükselmişti. Avustralya'nın nüfusu hali hazırda 23.8 milyon düzeyindeyken 2011 yılı itibariyle ülkedeki konut sayısı 7.8 milyona yakın. Kuzey Buz Denizi'ndeki erimenin rekor seviyeye ulaştığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre bölgedeki buz genişliğinin ortalaması bu yılın Mart ayında 14.39 milyon kilometre kare olarak ölçüldü. NSDİC yani Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi açıklamasında bu rakamın gözlem uyduları aracılığıyla 1979'dan beri yapılan ölçümlerdeki en düşük rakamlar olduğuna vurgu yapıldı. Kuruluş tarafından 1981-2010 yılları arasında yapılan çalışmalarda Kuzey Buz Denizi'nin Mart ayı genişliği ortalama olarak 15.52 milyon kilometre kare olarak ölçülmüştü. Bu yılın Mart ayında tespit edilen genişlik ise ortalamanın 1.13 milyon kilometre kare altında. Bu rakam ise Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın yüz ölçümünün toplamlarından daha büyük, yani ne kadarlık bir kütlenin kaybolduğunu buradan anlayabiliriz. Önde gelen ekonomiler ve Meksika'nın iklim vaatlerini açıklamalarının ardından büyük nüfusu ve gezegen için yaşamsal yağmur ormanlarıyla önemli bir aktör olan Brezilya, ne çeşit vaatlerde bulunacağına dair sinyaller vermeye başladı. Başkent Brezilya'da konuşan Çevre Bakanı Isabella Teixeira, ülkenin iklim vaadini sunmakta sona kalmayacağını ve vaatlerinin cüretkar olacağını söyledi. Brezilya net sıfır ormansızlaşma, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve düşük karbon odaklı tarıma dayalı bir salım sınırlaması politikası güdecek. Bakana göre bunu yapmak için daha fazla yabancı fon ve teknoloji transferine ihtiyacı olacak. Ağırlıkla ormansızlaşma kaynaklı olan salımlarını resmi rakamlara göre 2005-2012 arasında %41 indiren Brezilya, bu süre dahilinde enerji üretimindekinden kaynaklı salımlarında %36 artış kaydetmiş olsa da daha fazla indirim öngörmüyor. Bunun yerine yeni enerji yatırımlarında rüzgar, hidroelektrik ve teknoloji yardımı olursa güneşe ağırlık vermeyi vaat ediyor. Ülkenin enerji kaynaklı salımlarının dünya salımlarının %0.1'inden azına tekabül ettiğinin ve sorumluluğun gelişmiş ekonomilerde olması gerektiğinin altını çiziyor. Bunun yerine Amazonların büyük bir bölümünü sınırları içine alan Brezilya'nın sera gazı salımı indirimi, ormansızlaşmayla başarılı mücadelesine devam etmek, başta sığır yetiştiriciliğine yapılan yasa dışı ormansızlaştırmayı durdurmak ve gerçekleşenin yerine yeniden ormanlaştırmayla net sıfır orman kaybına odaklanmak. Ülke ayrıca emisyonlarının 1/3'ünün kaynağı olan tarımda toprak sürmesiz tarım gibi daha düşük salıma yol açan yöntemleri de benimsemeyi öneriyor. Teixeira'nın demeci ayrıca ülkenin geçmişte olduğu gibi Çin, Hindistan ve gelişmekte olan ekonomilerle ittifak arar ve tarihsel sorumluluğu olanlardan daha fazla taviz ister bir müzakere hattı benimseyeceğine işaret ediyor. Kampçıların bir zamanlar hippilerin ikonlaşmış Volkswagen Westfalia Camper'ı geri dönüyor. Yeşilgazete.com'un haberine göre geçtiğimiz hafta New York Otomobil Fuarı'nda konuşan Volkswagen Yönetim Kurulu üyesi Hans-Johann Nauser, 2003'te üretimine son verilen aracın konsept bir elektrikli araç olarak geri döneceğini ifade etti. Nauser'e göre Volkswagen Camper'in hatlarını yaşatacak araç önde bulunan bir elektrikli motorla çalışacak ve akü altında olacak. Son 10 senede iki diğer kampüs konsepti çıkartan firma yöneticiye göre henüz piyasaya sürülüp sürülmeyeceği kesin olmamakla birlikte konsept yapıldıktan sonra uygun bir maliyet tabanı olursa bunlara tatile çıkılabilecek. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Karakuyu köyü yakınlarında kurulması planlanan taş ocaklarına karşı yöre halkının açtığı davaya Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü destek verdi. Genel merkezi İzmir'de bulunan kulüp, köyün 600 metre yakınında kurulması planlanan taş ocaklarına karşı açılan davaya müdahil olarak katılacağını açıkladı. Karakuyu'yu ziyaret ederek köylülerden ve muhtardan Süreç hakkında bilgi alan Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi yaklaşık 200 kişi taş ocaklarının kurulacağı bölgeye yürüyüş düzenledi. Dava sürecine dahil olacaklarını ifade eden kulüp başkanı Orhan Kozan, köyün sadece 600 metre uzaklığında maden sahası kurulmasına anlam veremediklerini söyledi. Fıstık çamlarıyla, zeytin ağaçlarıyla kaplı bu güzel ve verimli arazinin göz göre göre yok edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bizler her hafta sonu doğaya çıkan insanlarız. Doğanın tüm güzelliklerinden ve nimetlerinden bizler de faydalanıyoruz diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.